такі молоді. Ну, мудріший би ніколи. Ой, що ж робити? Дві дорослі, розумні, биті життям жінки ще довго товкли воду в ступі, бо точно знали, як треба. Щоб Дора на ноги стала, освіта, професія, заробіток, спина прикрита. І Данко б за цей час змужнів. Зі стосунками своїми розібралися, бо замало часу минуло. Замало, щоб Ромео з Джульєттою називатися. Ой, так зараз у молодих усе швидко змінюється. Ні, ні, вони б у їхнє особисте не втручалися, але допомагали б, чим могли. А вже потім до Португалії. Ну, ясно ж, день. Та як це зробити? І гадки не мали. В однієї грошей не густо, друга не з мажорів. А воно, як не крути, щоб Дорі допомогти, всюди гроші, гроші й гроші. Засмутилися. Безсилі. «Давай на ти, Свято», – тоскно мовила секретарка. «Давай», – погодилася журналістка, ніби породичалися щойно. «Зі святом, Ганнусю, завтра ж 8. І тебе». З тим і розійшлися розгублені. Тільки й того, що побожилися дітям життя не псувати, але й напоготові бути, щоб ті не утнули якоїсь дурниці. А далі? Далі хай Бог править. А вони приймуть. Вранці 8 березня Світлану Діброву підкинула на постелі від басистого репу, що зненацька забубонів за стіною сусідів. Стукнула кулачком у стіну. «Ви там подуріли чи що?» Продерла очі. Все одно час прокидатися. Тільки-но відшукала капці, і куди вони щоночі телепортуються? Тільки визирнула у вікно, що там у нас з погодою? Данко на поріг. «Ма, привіт!» «Ненавиджу реп!» «А ми всі все життя читаємо реп, просто не чуємо музики, яка його супроводжує», – ошелешив Свято Данко. «Так, розумнику. Ще ти не виріс мене тут повчати», – буркнула. «Котра година?» «Святкова». «Ага», – прокинулася врешті остаточно. «Точно. 8 березня. Вітатимеш?» «Ясна річ», – розцвів, простягнув матері пакет. «Тримай». «І що тут у нас?» «Смартфон». «У дівчини своєї забрав?» – запитала обережно. «Ну, я ж не придурок. Новий тобі купив. Подобається?» «Так», – роздивлялася коштовний гаджет. «А гроші де взяв?» «Заробив». «Так ти увесь цей час?» «Синку, так шляхетно! Дякую! Це ж не просто подарунок, це вчинок!» «Та годі мене нахвалювати! Зі святом, Свято Сергіївно! Респект тобі і уважуха!» «Дурник!» – усміхнулася тепло. Обійняла сина в районі грудної клітки. Ой, вимахав. Матір йому по плече. «Як вберегти?» «Дане, ти знай, які б проблеми не виникли у твоєму житті, я завжди допоможу. Завжди. І ніколи не нашкоджу тобі. Зрозумів?» «Нема проблем», – розсміявся щасливо. «Снідати будеш?» Ой, а ти і сніданок приготував? Ні, але обіцяю, на твій день народження спробую. А зараз чого хочеш? Ну, можемо бутерем обійтися. Хочеш, хліба нарубаю? Поспішаєш? Кивнув. До Гарика по навушники, а потім з Дорою зустрічаюся. Свята Сергіївна напружилася, зазирнула синові в очі. Може б ти уже запросив Дору до нас у гості? Ні, мотнув патлатою башкою. Не зараз. Одне діло зроблю, потім знайомитися будете. А що за діло? Запитала, нібито найменше її цікавило. Важливе, оголосив Данко і помчав на кухню. На Португалію тепер грошей у нього точно немає, подумала Свята Сергіївна в ритм репу, що все з тим самим натиском бубонів за стіною. Притисла смартфон до грудей, пішла за сином. Дора теж знала, як треба. Збирай лахи, дуй до Теребовлі. Там хоч і Галя, та стіни рідні. Роботу яку знайти, грошей назбирати на каштелу Бранку. Ромка побачити, пожалітися. Так нічого і не заробила у столиці. Ні, ні, метляла кучерями, пояснювала Ганні Іванівні. Не можу у вас жити, нечесно. А серце криком. Ну як же вона без Данка? Дора не хоче без Данка. Наступного дня, після переселення, 2 години з Троєщини до фонтану у Маріїнському добиралася. Сама-самісінька. «Не боюся! Не боюся!» – товкла собі, поки розібралася, на якій маршрутці до центру їхати. «Доро, ну де ти була? Я змерз!» – вигукнув Данко, обійняв Дору. «І хвилювався. У тебе все гаразд?» «Так», – посміхнулася винувато. Не втрималася, відписала у смартфоні. «Сердюк звільнив? На Троєщині живу тепер. У однієї дуже гарної жінки». Данко геть не засмутився. «Круто! Частіше бачитимемося, правда ж?» «Так. А Дора й не подумала. Вільна ж тепер. Хоч зранку до ночі з Данком містом вештайся». «Та хіба можна їй у чужих людей на голові товктися? Ані роботи, ані грошей?» Нічого Данкові не сказала, а сама затялася. «Може, і справді у Ганни Іванівни поки що залишитися? Роботу знайти, заробити і кут собі якийсь винайняти?» «Можу санітаркою до хірургічного відділення тебе влаштувати». Ганна Іванівна вже уклала малого Славка, перепрасувала постільну білизну, сиділа зморена з Дорою на кухні, заглядала в чорні очі. «Тобі як? Краще?» «Дякую, дякую!» Дора ухопила секретарчині руки, стискала їх, притискалася до них щокою. «Дякую!» «І уже не пече їй Теребовля. А можна, щоб уже завтра до роботи?» «Серед нормальних людей працюватимеш», – тільки й відповіла секретарка. Назавтра Дора із таким завзяттям драїла кахлі на стінах операційної, що навіть сувора старша медсестра Міла, що пресувала тут середній і молодший медперсонал без перерву на вдих-видих, і та здивувалася. Торкнулися Дориного плеча, пальцем насварила. «Не рви жили, сестро, упадеш!» «Ні», – посміхнулася. і коли за тиждень Міла взяла Дору собі на допомогу постільну білизну після пральні перераховувати, дістала блокнотик і написала: «Пані Міло, дозвольте тільки в нічну зміну працювати. Дуже прошу». «Моя ти пташечко», – зітхнула старша, – «здуріла». «А, отже, не кажіть такого. Дора файний план придумала. Щодня із Данком зможе бачитися, хоч зранку до вечора. А вночі у відділенні ночуватиме, як усе чисто прибере і вимиє. І Ганні Іванівні так легше, не мозолитиме їй Дора очі. Уже згляньтеся, пані Міло». «Та сама на себе зглянься, бідахо. Мужик не потягне, куди впряглася. Де там спати вночі та ще в хірургічному? Ледь клозети вичистила, лампочка над післяопераційною горить. Бігом, Дора. В очі заглядай, вам чого треба. А на ліжку пан блідий, язиком не ворушить. Руку тремтячу випростав. Чи вмирає, чи просто сечоприймач переповнився, простирадло залите. Зараз, зараз. Пана набік. Простирадло з-під нього висмикнуло, нове, сухе застелила. Та лагідна. Усміхається, блідого пана по плечу гладить. Усе добре. Сечоприймач спорожнила, знов під'єднала, а видихнути нема коли. На сусідньому ліжку хлопець хрипить: «Пити! Зараз, зараз! От файно, що говориш, а то б Дорі геть важко було. Пий, братику! А чого лоб такий гарячий? До лікаря. Там хлопець у 6-й? Так. Дякую, Дора. А чому тут такі добрі люди?» Засинала прямо на стільці у коридорі. Підхоплювалася від найменшого доторку. Чому тут ніхто не злиться, що треба підійти до Дори і торкнутися її руки? Аби не Данко, вік би з відділення не виходила. Оце платила б і платила за їхню доброту. Та на ранок поспішала геть, не зупинити. «Данко! У мене сьогодні зйомка у Софії. Підеш зі мною?» – обіймав Дору, цілував у щоку. І від того поцілунку Дорі сил на цілий Божий день, аж до присмерків. Міла дивувалася: «Як ти на ногах ще тримаєшся, пташко моя?» «Ах, секрет знаю». «Та будь-якій пожертві свій час. Слабла, паморочилося. Не здавалася. Не боюся». 8 березня вранці, після нічного чергування, вийшла на поріг лікарні з пакунком подарунків. І лікарі зі святом привітали. І пані Міла манікюрний набір подарувала. І навіть блідий пан коробку цукерок простягнув. «Вам, шановна». «Бач, заговорив». Перед очима попливло. «Тільки не сьогодні», – злякалася. Притулилася до стіни. «Постоїть трохи. На Троєщину пакунки закине і до Данка. Чекаєш уже». А він тупцював біля чавунного фонтану. Під курткою щось випиналося. Ой, не інакше квіти Дорі приніс. Ох, чудний! А вона знає, сьогодні всі пани панянкам квіти дарують. От і вгадай. Троянда. Ні, гвоздика. Гвоздики будь-коли квіткарі продають. А чи не тутешню яку? Данко побачив Дору, заспішив на зустріч. «Привіт!» Посміхнулася пальчиком на куртку. «А там що?» «А, хитра, Не скажу. Сюрприз. Розумів її без слів. Та хочу зараз же знати. Брівки насупила, ніби гнівається. Ніжкою тупнула. Обійняв, до себе притис, повів геть. В очі заглядав, аби вуста його бачила. Терпи, Доро, я ж терплю. А куди це ми? Данко зупинив таксі. Автівка зрушила в бік Солом'янки. Дора зачудовано посміхалася. То у вікно, то на Данка. І куди це ми? Незнайомі вулиці. Ніколи тут раніше не бувала. Київ величезний, не Теребовля. Залізничний вокзал лишився праворуч. Далі, далі. Зупинилися у похмурому провулку. Данко розплатився, взяв Дору за руку. «Майже прийшли». «Добре», – кивнула довірливо. «А що задумав?» Широкий заасфальтований голий двір, ані натяку на романтику. З двох боків – гуртожитки. Посередині – двоповерхова споруда з безліччю вивісок на фасаді. І шиють тут, і миють. Данко вів Дору не до парадного входу. Обійшли будинок, сходами вниз, до напівпідвалу, вікна якого зсередини щільно затулені цупкою чорною тканиною. Данко дістав ключ з кишені, відчинив невеликі оббиті залізом двері. «Проходь!» В очах дитячий захват. Дора ступила через поріг, напружила очі. Видно тільки обшарпані стіни невеличкого коридору тамбура, хід з якого кудись у темряву. Данко зачинив двері. У тамбурі стало «Хоч чорну кішку шукай». «Доро!» – покликав і знітився. «От Боудур!» – уколов себе скептично подумки. Простягнув руку. «Де ти, Доро?» Дора геть нічого не бачила. Прилипла спиною до стіни, так он як сліпим. І від тієї несподіваної думки перелякалася до смерті. Заплющила очі, відкрила їх знову, чорно, і задихнулася німим відчаєм. Зиркала по боках, тягнула рученята у порожнечу, і за ту незрозуміло безкінечну гнітючу мить 100 разів померла від абсолютної безвихідної самотності. «Мамо, мамо!» – ридала подумки. У темряві клацнула запальничка. Данко стояв за метр від Дори. «Я придурок!» – зітхнув із прикрістю. Узяв Дору за руку, повів у темряву. Слабкий вогонь запальнички вихоплював із чорноти фрагменти. Спочатку опинилися у великій кімнаті, ущент заповнені стосами журналів. З неї хід вів до другої, меншої, де стояв старий диван, пара крісел, дзеркало від підлоги до стелі і довжелезний вішак, 100 вбрань рядком на ньому. За вішаком Дора побачила ще одні двері. Данко зупинився біля них, усміхнувся азартно. «От ми й вдома!» Запальничка раптом згасла. На мить знову стало темно, та вже нелячно. Данко штовхнув двері, взяв Дору за плечі, завів у таємничу кімнату. Клацнув вимикачем. Спалахнуло світло. «Тільки тут встиг лампочки вкрутити», – сказав. «Ну як? Класно?» Дора стояла посеред кімнати, метрів із 20, без вікон. Уздовж 3 стін на металевих карнизах прикріплених під самою стелею, гойдалися тканини – чорна, зелена, біла. Стікали до самої підлоги. За кожною можна було роздивитися інші – сіру, червону, синю-синю. Посеред кімнати за вмерлими звірами розсунули ноги штативи, підставки під студійне світло і тло. На них скрутили голови софіти, моноблоки, фотоспалахи. Під ними на підлозі смішний пузатий пуф, що стає кріслом, варто лиш на нього всістися. Біля дверей звичайний письмовий стіл, завалений фотопримочками, ноутбук, фотокамера. А замість стільця – здоровезна скриня. «Тепер у мене є студія», – сказав Данко. Призвичаєвся лаконічно повідомляти Дорі найголовніше. Та й не треба їй знати, що обладнання орендоване, хоч і на гарних умовах, а ці 20 метрів ділить з іще одним фотографом, щоб менше за оренду платити. Збудився, забігав студією, відкидав одну тканину, зашторював стіну іншою. Дивись, бачиш, тут різні варіанти тла. Світло професійне. Я так мріяв. Зупинився, пішов до Дори. Класно, це наш дім. Ми тут одним ділом займатимемося. Яким? У очі Данкові чорною безодною довірливою. Вії затремтіли, знітився. Ну, потім скажу. Усміхнувся, поліз у куртку. Це тобі. Зі святом, Дора. Манюня, так це ти півдня під Данковою курткою ховалося? На дорених долонях тремтіло руде кролиня, рухало носиком, пухнасте, капловухе, та таке маленьке і тендітне, що й притулити до себе страшно. Манюнечка! Присіла на пуф, всадовила пухнасте диво на коліна, гладила. Сяяла. «Це дівчинка Бонні», – Данко присів напроти Дори навпочіпки. «А знаєш, як порода називається? Не повіриш. Карликовий баран. Ну, хіба це баран? Цяцька». «Бонні», – беззвучно повторила вустами. Данко завмер. Дивився на Дору захоплено. «Сиди». «Сиди, добре. Отак і сиди. Я фотографуватиму». «Ні, пуф зайвий. Зачекай». Підхопився до скрині. Витяг на світ Божий вовняний плед кольору пряженого молока. Завбільшки з двоспальну ковдру. Розстелив посеред студії. Дора всадовила кролиня на кремове марево, опустилася поряд. Посміхалася. «Та це ж радість, коли не глянь!» Нахилила голівку до кролиняти. Пухнасті вуха ніс лоскочуть. «Ах, ти ж моя красунечко! Крихітка моя!» Наче Дора стала такою дорослою, такою мамцею, бо таке у неї манюсіньке дитятко. Данко вхопив камеру, наставив на Дору і раптом закляк. Знітився. Серце закалатало. Хотів крикнути їй, та лише прошепотів, хоча й знав, не почує. «Не помічай мене! Прошу, не помічай!» А вона й не помічала. Прилягла на плед, скрутилася калачиком, притисла до живота кролиня, гладила його по вухах, шепотіла щось беззвучно. Данко не розрізняв окремих об'єктів єдиного зачарованого гештальту, що народжувався із чорних кучерів, плавного вигину тендітного дівочого тіла, рудого пуху карликового барана і напруження витончених дорених пальчиків. Притискала до себе Буні одночасно сильно і ніжно. У підвалі Данкової студії народжувалася гармонія. І він квапився. Квапився вихопити кожну її неповторну, дивовижну мить. Бо це диво можна було знімати безкінечно довго, ніби смакувати. І він би знімав до скону. Та за якийсь час спіймав себе на думці, що вже не вибирає ракурсу, не виставляє світло, просто клацає і клацає, як той дурний. І Дора не рухається. Тільки руде кролиня навколо скаче. Злякався, закляк, гукнув «Доро!». Пішов до неї тихо, коліна підгиналися. Упав поряд навколішки, уже простягнув руку, аби торкнутися Дориної щоки, та побачив – вії тремтять. Дора спала, міцно, як дитина. Усміхалася, радість на вустах. І тільки напружені долоні й досі окреслювали простір, з якого давно втекло кролення Боні. Данко відклав камеру, схрестив ноги, як той турок, і так сидів біля Дори увесь час, поки вона відсипалася за всі свої безсонні випрацьовані ночі. Очей не зводив і сам не знав, чому для нього так важливо дивитися на Дору. Дора спала біля ранку, та за годину пухнасте кролиня скочило дівчині на ногу, причаїлося біля коліна. Дора розплющила очі, усміхнулася. «Данку!» Він дивився на неї дивно з-під лоба, крізь прядку русявого волосся. Вона простягнула руку, аби прибрати ту прядку. Він потягся їй назустріч, торкнувся щоки. Вона зашарілася, бо бачила тільки його очі. І то було до дідька прекрасно і незрозуміло. У вухах загуло, вітер. На чорні бездонні очі набігли сльози, як ті мурахи на цукор. І де взялися звідусіль? Невідома сила повернула на спину, розпластала руки крилами, розлила тілом весняний гарячий сік. І Дора відчула таке відчайдушне щастя сеї миті, що й порівняти нема з чим. Данко повів долонею по дореній шиї, торкнувся гудзика на ковтині. Та вона раптом рвучко перехопила його руку, зупинила. Сама. Розстібала гудзики, бачила тільки сині Данкові очі. І хай би так було вічно. Музика. Підхоплювала Дорину ковтинку, Данків светр, розвішувала на софітах. Виникала від граціозних рухів, невтримних поцілунків, сяючих очей, всепоглинаючого, жертовного, радісного щастя. Що воно все тільки в одному і є. Вона помре без нього, а він не житиме без неї. «Ну що ж ти наробив?» – шепотіли Дорині очі. «Тепер я люблю не життя, а тільки тебе. Давай залишимося тут назавжди», – просили Данкові очі. «Треба сильно подорослішати, аби впевнитися, що життя важливіше». Та вони Хвала Господу, були юні.